autopromocja. Bez uników. Z okazji 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej Renata Grochal zaprasza na rozmowę z kobietami, które temat integracji i struktur unijnych znają najlepiej i potrafią przystępnie o nim mówić. W Trójce gościć będą Elżbieta Wieńkowska, Katarzyna Duczkowska-Małysz, Elżbieta Jakubiak i Hanna Machińska. Specjalne wydanie audycji Bez uników już dziś. Do usłyszenia kilka minut po 9:00. Transmisja wideo na stronie Trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już od prawie minuty czwarta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj 3 maja, piątek, 124 dzień 2024 roku. Do końca pozostały 242 dni. Dzisiaj mamy święto Konstytucji 3 maja. Imieniny obchodzą dziś Aleksander i Maria. Kłaniamy się, śpieszymy z życzeniami do solenizantów, realizujący audycję Halina Leszczyńska i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry. Terrific Sunday i Klucz Ptaków w programie trzecim Polskiego Radia. W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, w zachodniej połowie kraju okresami duże, majówka ponadto piękna, ale na zachodzie i południowym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu, po południu także burze i możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to około 20 mm, temperatura maksymalna od 18 stopni miejscami nad morzem i na Przedgórzu Sudeckim około 20 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 26 stopni w centrum, tak więc tutaj będzie najcieplej. Nieco wcześniej niż za tydzień niestety dotrą do nas zimni ogrodnicy. Około 6-7 maja do Polski dotrze chłodne powietrze, które będzie powodowało spadek temperatury nawet o 15 stopni. Lokalnie nocą mogą wrócić niewielkie przymrozki przy gruncie, także prosimy o tym pamiętać. Początkowo temperatura maksymalna w ciągu dnia spadnie z 20-27 stopni do 12-20 stopni. No ale nie będziemy aż tak bardzo wybiegali w przyszłość, chociaż trzeba o tym pamiętać, że zimni ogrodnicy zawsze są w kalendarzu i spotkanie z nimi jest nieuniknione. 10 maja, 11 maja, za tydzień możemy się ich spodziewać już w całości, a właściwie w całej okazałości, ponieważ na południu Polski miejscami mogą wystąpić nawet opady śniegu, a temperatura spadnie do minus 1 stopnia. Ale na razie cieszmy się z pięknej, słonecznej i gorącej majówki. The Rapture, How Deep Is Your Love? You're giving me, it helps me see what's right. All my life now, you've given me a chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain, help me come. We'll be right back. chapter, a little souvenir. Can I steal it from you to memorize the way you shock me, the way you move it here. Just want to feel it from you. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, you're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Ride your cup and chase through. Najładniej brzmi to takie 15 minut po godzinie 4 w Trójce. Coś mi świta. Coś mi świta, drodzy Państwo, że Hiszpanie tak samo świętują zwycięstwo Wisły Kraków jak Krakowianie. Otóż Wisła Kraków zdobyła wczoraj Puchar Polski w piłce nożnej. W ostatnich sekundach doliczonego czasu gry do wyrównania doprowadził Eneko Satrustezgui, a na początku dogrywki gola na 2-1 strzelił Angel Rodado. Rozbita pogoń nie zdołała się już podnieść. Czwartek 2 maja już na zawsze będzie historyczną datą dla Wisły Kraków. W tym dniu właśnie klub z Grodu Kraka jako przedstawiciel pierwszej ligi ograł 2-1 występującą w ekstraklasie Pogoń Szczecin i sięgnął po Puchar Polski. W ostatnim czasie o sile drużyny stanowią przede wszystkim Hiszpanie. Oprócz trenera Alberta Rude w Wiśle występuje wielu hiszpańskich zawodników. To sprawiło, że wielki sukces polskiego klubu doceniły nawet tamtejsze media. Niech żyje Wisła. Możemy przeczytać w hiszpańskiej prasie i między innymi pewna bardzo prestiżowa gazeta sportowa hiszpańska doceniła to i skupiła się przede wszystkim na pochwałach dla swoich rodaków w meczu Wisły Kraków z Pogonią Szczecin. 17 minut po godzinie 4, już teraz w Trójce Tears for Fears i Change. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta w Trójce. Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zdecydowanie wykazali się wielką wiedzą i inteligencją w konkursie Wybudujemy Wieżę, zorganizowanym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Celem konkursu było zbudowanie konstrukcji o najwyższym współczynniku wytrzymałości do masy. W zawodach wystartowało 15 zespołów. Uczestnicy rywalizacji mieli 4 godziny na wybudowanie wieży z balsy. Najlepszą wieżę zaprojektowali i zbudowali studenci Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej Piotr Ambrochowicz, Karol Wijałkowski i Alicja Wolf. Proszę zapamiętać te nazwiska, bo być może w przyszłości skonstruują jeszcze coś większego, no bo ta wieża była dość mała. Ma zaledwie 157 gramów, ale za to przeniosła prawie 0,5 tony. Jak opisują zwycięzcy, na wykonanie konstrukcji zużyli 2 deski 5-milimetrowe o wymiarach 10 na 100 cm oraz niecałą deskę 4-milimetrową w tym samym rozmiarze. Do wybudowania wieży mieli dostępne 4 deski drewna balsowego. klej uniwersalny do drewna i 100 sztuk szpilek. Jak podali studenci, do wycinania prostych elementów najwygodniej było im używać zwykłych tak zwanych tapeciaków. Natomiast mniejsze cięcia wykonywali skalpelami. Przydatne były też linijki, papiery ścierne, mazaki i szablon konstrukcji. Samo projektowanie zajęło studentom Politechniki Warszawskiej około 2 tygodni, przy czym, jak podkreślili, pod koniec wprowadzali jeszcze sporo poprawek, aby dopracować połączenia i zoptymalizować czas pracy. Zbudowanie pierwszej wieży zajęło studentom aż 10 godzin. Przypomnę, 0,5 tony wieża udźwignęła przy wadze zaledwie 157 gramów. To jest właśnie polska myśl techniczna, zrobić coś z niczego. I Believe in Love Again i Peggy Yu i Lenny Kravitz już teraz w Trójce. Immersed in sin, it's all we have to give. These futures Bardzo miłe wspomnienia mam z tym utworem. Mam nadzieję, że państwo też. Beztroski czas, prawie tak samo jak w tym teledysku, kojarzy mi się przynajmniej, państwu mam nadzieję również. No a teraz o tym właśnie, jak na przestrzeni lat zmieniają się upodobania i potrzeby Polaków. Kiedyś najczęstszym sprzętem widzianym w domu była pralka lub telewizor, a obecnie w zmieniających się trendach widać dużą zmianę, która pokazuje, że w odstawkę poszły prawie całkowicie telewizory. Kolejne zaskoczenie jest takie, że coraz częściej z naszych domów znikają także pralki. Co według analizy GUS-u teraz najczęściej kupują Polacy? Podobno niemal każda polska rodzina posiada telefon komórkowy i samochód. No już nie podobno, bo z najnowszych danych GUS wynika, że tylko około jedna rodzina na 60 rodzin nie ma w Polsce telefonu komórkowego. Z analizy ekspertów wynika, że choć popularność telefonów komórkowych nikogo raczej nie dziwi, to nieco szokujący może być fakt, że w polskich domach są one częściej spotykane niż pralki i telewizory. Te w 2022 roku były na wyposażeniu mniej niż 94% gospodarstw domowych. Dane GUS pokazują ponadto, że w naszych domach coraz powszechniej goszczą sprzęty, które pozwalają zaoszczędzić czas. Rosnąca zamożność społeczeństwa powoduje ponadto, że już prawie 3 rodziny na 4 dysponują co najmniej jednym zestawem 4 kółek. Warto dodać także, że Polacy kupują komputery, kupują tablety i to także widać w badaniach GUS-u. Komputer posiada obecnie ponad 3/4 Polaków. Król Słońce i Maj już teraz w Trójce. Przyszła na chwilę, została tak. To kwestia tygodnia, miesiąca, mówił jakiś pan. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj. Przed domem rośnie kilka par. Przejeżdżam po mieście, przez park mnie goni stado mał. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj. Zostawia nas z nadzieją na więcej, z nadzieją, że się będzie dziać. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj. Czas, tańce mas, szumy